Trójka, program trzeci, jest 22, poniedziałek, 18 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajmuje się wypadkiem koło Mińska Mazowieckiego. Pilot przeżył, zdążył się katapultować. Niepełnosprawni jednak zagłosują korespondencyjnie, nie wyklucza PiS. Siedziba germańskich elit na Kujawach. Archeolodzy odkryli pochówki z I wieku przed Chrystusem. Koło Kałuszyna na Mazowszu, gdzie rozbił się MiG-29, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 28-letni pilot odbywał lot szkoleniowy. Zdążył się katapultować. Znaleźli go leśnicy i strażacy. Był przytomny, trafił do szpitala. Jak mówi dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Piotr Iwaszko, za sterami maszyny siedział młody, ale doświadczony pilot. Ponad 400 godzin nalotu, ponad 200 godzin nalotu na MiG-29 w tym roku. Niemalże 80 godzin, także stopień wyszkolenia można ocenić jako bardzo dobry na chwilę obecną. Pilot najważniejszy dla nas jest w tej chwili, że jest w stanie dobrym mimo życie, nie zagraża niebezpieczeństwo. Do odwołania zawieszono loty na migach. Analizujemy możliwość przywrócenia głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, mówił na posiedzeniu senackich komisji poseł PiS Łukasz Schreiber. W jego ocenie przywrócenie głosowania korespondencyjnego w całości byłoby jednak błędem. Obecne na posiedzeniu osoby niepełnosprawne apelowały do senatorów o przywrócenie takiego głosowania. Poseł Schreiber podkreślił, że nikt nie chciał zrobić innym na złość, ale wielu ekspertów niezwiązanych z Prawem i Sprawiedliwością wskazywało na możliwość dokonywania fałszerstw wyborczych, na przykład kupowania głosów. Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczęły po południu pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym, a także ustawach samorządowych autorstwa PiS, które w zeszłym tygodniu przyjął Sejm. Bez udziału mediów, dzień przed pierwszą rocznicą ataku na jarmark w Berlinie, z rodzinami ofiar spotkała się niemiecka kanclerz. Zginęło wówczas 12 osób, w tym polski kierowca ciężarówki, a ponad 70 osób zostało rannych. Trzygodzinne spotkanie odbyło się po południu w urzędzie kanclerskim bez udziału dziennikarzy. Według dziennika Bild Zeitung przybyło na nie 90 osób z Niemiec, Izraela, Czech, Ukrainy i z Polski. Gości posadzono przy 15 stołach, do których dosiadała się Angela Merkel. Mieliśmy nadzieję na odbycie z panią kanclerz otwartej i szczerej debaty, której jednak zabrakło, mieli powiedzieć po spotkaniu zaproszeni goście. Jak twierdzi agencja DPA, Angela Merkel uzgodniła, że jesienią przyszłego roku dojdzie do kolejnego spotkania. Podczas niego rodziny ofiar i poszkodowani poinformują, czy otrzymali pomoc obiecaną im przez rząd federalny i niemiecką kanclerz. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przypomnijmy, 19 grudnia zeszłego roku terrorysta Anis Amri zastrzelił w Berlinie polskiego kierowcę. Ukradł jego ciężarówkę, którą wjechał w tłum ludzi na bożonarodzeniowym jarmarku na placu w Berlinie. Szczątki i przedmioty należące do ludów germańskich odkryli na Kujawach archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak szacują naukowcy, znaleziska pochodzą z I wieku przed naszą erą. Naukowcy odkryli cmentarzysko. Była to osada ludów germańskich. Jest to pierwsze tego typu odkrycie na terenie naszego kraju, mówi Marcin Rudnicki, kierownik badań. To się zresztą wpisuje w cały szereg nowych znalezisk Kujaw, które stawiają pewne rzeczy zupełnie na głowie. Dość wspomnieć o znaleziskach datowanych na wiek VI i VII, wskazujące, że Germanie na ziemiach polskich przetrwali co najmniej do VII wieku. No to już jest bardzo blisko do początków państwowości polskiej. Najwięcej uwagi zwracają cmentarzyska z pochówkami zarówno szkieletowymi, jak i ciałopalnymi. To odkrycie stanowi nową jakość, dodaje Rudnicki. Tego rodzaju ośrodki centralne z ziem obecnej Polski z epoki żelaza do tej pory nie były w ogóle znane. Także mamy tu do czynienia z nową jakością, z miejscem, w którym prawdopodobnie osadnictwo ludności wielu kultur miało miejsce i miejsce, w którym tworzyły się pewne trendy, pewne nowe jakości kulturowe. Archeolodzy rozpoczęli badania wiosną, wznowią je po zimie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od minus 10 stopni w Jeleniej Górze, minus 5 w Zakopanem i Suwałkach, do minus 4 w Szczecinie i Olsztynie, a w Warszawie i Krakowie minus 2 stopnie. Jutro chmury, rano mgły, potem od czasu do czasu słońce na termometrach od minus 3 stopni do plus 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

To nagranie, tak jakby niekompletne, wyciszone, no ale jednak charakterystyczne dla tego muzyka, pochodzi z płyty zatytułowanej My Feeling for the Blues. A artystą, gitarzystą, którego słuchaliśmy oczywiście z towarzyszeniem zespołu, był Freddie King. Freddie King, pochodzący z Teksasu, właśnie gitarzysta, ale też i udzielał się wokalnie i był kompozytorem, to postać ważna w bluesie. Płyta pochodzi z roku 1969 i w ogóle lata świetności Kinga to lata 60. Wówczas jego utwory, jego wykonania, szczególnie instrumentalne, okazało się, wywarły duży wpływ na ogromne grono późniejszych gwiazd bluesa, z Ericem Claptonem włącznie. Freddie King nie do końca zdyskontował swój talent i swoje możliwości, bo przedwcześnie odszedł z tego świata w wyniku zawału serca, mając lat zaledwie 42. No ale są nagrania i dlatego proponuję Państwu jeszcze chwilę w towarzystwie tegoż artysty. Teraz już będzie nie tylko z gitarą, ale i przy mikrofonie. I Wonder Why, a potem oczywiście klasyk, ale w jego wykonaniu Stormy Monday Blues. Freddie King. Chases men in between. Yeah, she's a gambling woman. She chases men in between. Yeah, she's a mean, mean woman. The meanest woman I ever seen. I'll be home late last Friday, that's what she said. Yes, I'll be home. Late last Friday, that's what she said. Yes, the way my baby treats me sometimes, I wish that I was dead. Thank you. stormy Monday. But Tuesday's just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. And Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday. And Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I'll kneel down and pray. Maniaku Pociemku przypomnieliśmy Freddiego Kinga z lat 60. Przeskoczymy teraz do dnia dzisiejszego. Niedawno ukazała się nowa płyta pewnej artystki, która znana jest Państwu, podejrzewam, dość dobrze, choćby właśnie z moich audycji. Nowa płyta, która miłośników bluesa może jednak nieco zaskoczyć. Ta piosenka nosiła tytuł Cowtown i pochodzi z albumu zatytułowanego Belle of the West, czyli Piękność Zachodu. No i powiedziałem, że może być niespodzianką, gdyż podpisana jest tutaj Samantha Fish, grająca na gitarze, śpiewająca i komponująca amerykańska artystka z Kansas City, która dość jednoznacznie kojarzy się z bluesem. Tymczasem na płycie Belle of the West Samantha Fish najwyraźniej postanowiła kokietować publiczność nie tylko bluesową, bo muzycznie jest tutaj sporo country i folku i takich różnych wycieczek stylistycznych, które oczywiście w sumie dobrze świadczą o artystce, która nie daje się zaszufladkować i to, co jej tam w sercu podpowiada, realizuje potem w studiu muzycznym, ale są tacy, którzy dość, powiedziałbym, konserwatywnie podchodzą do etykietki Samantha Fish, aha, blues. A tu tego bluesa tak znowu za dużo wśród utworów na płycie Belle of the West może nie być. Niemniej jej poziom artystyczny jest nadal wysoki i Maniak Pociemku to jest miejsce, w którym takie utwory jak te Samanty Fish znaleźć się mogą. Po utworze Cowtown jeszcze dwie piosenki z tego nowego albumu, Daughters i Don't Say That You Love Me. Samantha Fish, Belle of the West. Straszyłem trochę Państwa tym kantrowym jej zakrętem na tej płycie, no ale wybrałem takie mniej kantrowe piosenki, żeby jednak przybliżyć ją do charakteru muzyki, która w Maniaku przede wszystkim się pojawia. Słuchaliśmy artystów z Teksasu dzisiaj już, Kansas City było, pora na Chicago. Się zastanawiam, czy ta piosenka, konkretnie jej główna część liryczna, czyli tytuł, rozwinięcie w tekście, nie byłoby podciągnięte dzisiaj pod molestowanie, bo jesteśmy bardzo wrażliwi na tym punkcie. No a utwór nosi tytuł, właśnie ta główna część piosenki, Chciałbym być ojcem twojego kolejnego dziecka. To wygląda na dość poważną propozycję i no, ci muzycy powinni się zastanowić, czy mogą takie słowa kierować w dzisiejszych czasach do kogokolwiek. No ale skierowali, nagrali i powstała w związku z tym płyta Put It In The Alley, a zespół, którego słuchaliśmy, to kwintet z Chicago, The Kilbourne Alley Blues Band. Jak grają, śpiewają, to już przed chwileczką Państwo mogli ocenić, ale wydaje mi się, że warto ich jeszcze posłuchać. No więc wybrałem Tales From The Alley z tej płyty i The Breakaway. To ich album debiutancki z 2006 roku i kto wie, czy do dzisiaj nie najciekawszy. Yeah, she winds up. other day. He said, Andy, my girl, man, my girl's gonna, I think she's gonna break away. And he sat there and he cried, and he cried and cried. He said, I believe my baby, she's gonna make a breakaway. And there ain't nothing I could do or say. There won't be nobody to wipe the tears. Oh, wipe the tears. And he sit and cried. He cried like a baby all night long. And he sat and cried. He cried just like a baby all night long. Nobody, man. Nobody to help me mend my broken home. Later, she needed some consoling. She needed to talk about the troubles that were going on at home. And she told me this. She said, I can't go on here living. Can't go on living. said. Kilbourne Alley Blues Band. Mówiłem, że ładna płyta? Mówiłem. A teraz w związku z tym, że do końca audycji zostało parę minut, to coś, co czasem robię, czyli taka zachęta do słuchania Maniaka Pociemku w przyszłości. Jedno nagranie z płyty, która dziś mogę tylko zdradzić, że zdumiała mnie i zaskoczyła, ponieważ kupiłem ją dawno temu w przekonaniu, że ten muzyk będzie kontynuował to, co robił poprzednio w pewnym bardzo lubianym przeze mnie zespole. Tymczasem poszedł w innym kierunku i po pierwszym momencie zdziwienia i zaskoczenia posłuchałem jeszcze parokrotnie i bardzo polubiłem tę płytę, choć jak powiedziałem, poszedł w inną stronę niż tego oczekiwałem. Tyle mojej bardzo tajemniczej zapowiedzi, a więcej w najbliższym czasie. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.